Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.sieciobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorne msze i koncerty zakończyły obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. LOT od 1 czerwca wznawia krajowe loty pasażerskie, na razie do 8 miast. Firmy transportowe mogą liczyć na wsparcie w ramach środków z tarczy antykryzysowej 3.0. Kończą się obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Podczas wieczornej mszy odprawionej w kaplicy domu rekolekcyjno-formacyjnego na warszawskich Bielanach, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że dla Jana Pawła II człowiek był najważniejszy. Był drogą Kościoła i świata. W homilii kardynał zwrócił uwagę, że to, co święty Jan Paweł II robił dla Kościoła, świata oraz Polski, zawsze służyło człowiekowi. On prawdziwie był personalistą. Człowiek dla niego był najważniejszy. Dla niego antropologia była najważniejsza. Wszystko inne miało służyć człowiekowi, bo człowiek jest drogą Kościoła i człowiek jest drogą świata, jak nam często przypominał. Ze względu na ograniczenia w mszy mogło wziąć udział 20 osób. Polskie linie lotnicze LOT oficjalnie zapowiedziały wznowienie rejsów krajowych. Od 1 czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych z 8 portów lotniczych. Wznowione połączenia będą się odbywać do 3 razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk, do 2 razy dziennie na trasach z Warszawy do Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry, a także raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Jak informuje przewoźnik, w związku z niestabilną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, na razie PLL LOT nie wznowi lotów międzynarodowych. Zarząd spółki podjął decyzję, że na razie wszystkie zaplanowane do 14 czerwca rejsy zostają odwołane. Warunki zwrotu biletów znajdują się na stronie internetowej przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W ramach środków tarczy antykryzysowej 3.0 mogą być także wspierane firmy transportowe, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Marcin Gromadzki, prezes Public Transport Consulting. Jak dodał, w najgorszej sytuacji są firmy zajmujące się przewozem regionalnym i międzymiastowym. Sporo pracy czeka także samorządy, którym podlega transport miejski. Przed samorządami bardzo trudna droga odzyskania pasażerów. Spadła mobilność, no i komunikacja miejska została w jakiś sposób zestygmatyzowana, czyli tak naprawdę boimy się z niej korzystać. To wszystko, co przez lata udało się miastom osiągnąć, propagując transport zbiorowy, w tej chwili zostało zaprzepaszczone. Zgodnie z obowiązującymi od dziś przepisami w pojeździe komunikacji publicznej może być wykorzystane 30% miejsc, ale połowa miejsc siedzących musi być wolna. Zarząd Polskiego Radia i dyrekcja Trójki przedstawili analizę informatyczną dotyczącą piątkowego głosowania na listę przebojów. Dane informatyczne wskazują, że piosenka Kazika zajęła 4., a nie 1. miejsce. System liczenia głosów pozwalał na ręczną ingerencję moderatora. Usuwane były głosy, które wyglądały na fałszywe, ale informatycy stwierdzili, że wyrzucano także głosy ważne. Jak mówił zastępca dyrektora, redaktora naczelnego programu Trzeciego Polskiego Radia Mirosław Rogalski, to prowadzi do uznaniowości. Na czym polega ręczna ingerencja w liczbę głosów i jakie są tego konsekwencje? Moderator listy, tak nazwijmy go, może dokonać selekcji głosów polegającej na znalezieniu tych zgłoszeń, które wydają się oszukane. I w tym momencie zaczyna się pewna uznaniowość. Może on na przykład odjąć część głosów oddanych na jednego, w cudzysłowie, niechcianego wykonawcę, uznając je za nieważne, mimo że użytkownik może być prawdziwy. W związku z tym zlecony został audyt listy przebojów z ostatnich lat. Zostaną też wprowadzone zmiany, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Między innymi będzie nowy program do liczenia głosów. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że ręczne ingerowanie w wyniki głosowania uderza w słuchaczy Trójki i w artystów, których piosenki były przestawiane. Chcemy, żeby zarówno słuchacze mieli jasność sytuacji i gwarancję prawdziwości tego głosowania, ale zależy też nam na artystach, żeby byli traktowani właśnie z prawdziwością i do tego o to zadbamy właśnie poprzez dopracowanie systemu, uszczelnienie go i niedopuszczenie do tego, żeby takie rzeczy działy się w następnych notowaniach. Prezes Polskiego Radia dodała, że piosenka Kazika zostaje na liście Trójki i słuchacze mogą na nią głosować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To była sprawa oczywista. Jerzy Brzęczek pozostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Przecież Euro zaplanowane na ten rok, do którego awansował, się nie odbyło. Dziś podpisał umowę obowiązującą do końca przyszłego roku. Tak tę decyzję tłumaczy prezes PZPN Zbigniew Boniek. Mamy do siebie stuprocentowe zaufanie, a przede wszystkim wierzę w tego trenera, wierzę w tą reprezentację. Musimy się dalej rozwijać. Nie było to problemem, rzeczą, można powiedzieć, naturalną na bazie tego, co do tej pory się stało. Podpisaliśmy z trenerem kontrakt do grudnia 2021 roku z automatycznym przedłużeniem, jeżeli reprezentacja zakwalifikuje na Mistrzostwa Świata do Kataru. Oczywiście decyzję PZPN-u zdążył już oprotestować Jan Tomaszewski. Stwierdził, że jeżeli Mistrzostwa Europy w przyszłym roku w ogóle się odbędą, zakończą się klapą naszej kadry, prorokuje scenariusz z ostatniego mundialu w Rosji, gdy nie wyszliśmy z grupy. Zostajemy przy futbolu. W ostatnim spotkaniu pierwszej po lockdownie kolejki w Bundeslidze Werder w Bremie wysoko 1-4 przegrał z Leverkusen i nie zbacza z prostego kursu na drugą ligę. Bayer tymczasem ciągle z szansami na miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. Na tę chwilę jest piąty. W Szkocji już wiadomo, kto może się szykować do eliminacji Ligi Mistrzów. Sezon dziś został uznany za zakończony i po raz 9 z rzędu i już 51 w historii mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Po raz pierwszy tymczasem Usain Bolt został ojcem. Jego partnerka Casey Bennett urodziła córeczkę. Z gratulacjami pośpieszyli najważniejsi w ojczyźnie, m.in. premier Jamajki Andrew Holnessa. Nie wracamy zza oceanu. Tam pod młotek poszły pewnie najcenniejsze sportowe buty na świecie. Przywdziewał je bohater popularnego ostatnio serialu dokumentalnego Ostatni Taniec. Kibice koszykówki w mig domyślili się, że chodzi o Michaela Jordana. Na licytację zostały wystawione buty Jordana z 1985 roku Nike Air One z autografem. Biło się o nie 10 osób. Wstępnie szacowano, że wyjątkowe obuwie osiągnie wartość około 150-200 tysięcy dolarów. Ta kwota została zdecydowanie pobita. Ostatecznie buty sprzedano za 560 tysięcy dolarów. Poinformowano również, że rywalizujące ze sobą osoby pochodziły z 6 krajów z 4 różnych kontynentów. Wartość wyjątkowej licytacji o 300 tysięcy dolarów została podbita w ostatnich 20 minutach. Nike Air Jordan 1 zostały wyprodukowane specjalnie i tylko i wyłącznie dla koszykarza. Charakteryzowały się one czerwonymi sznurówkami. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to ostatnia informacja w serwisie. Kolejny sportowy jutro po 7. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy w centrum przelotny deszcz, nad morzem silny wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podhalu do 7 na Podlasiu i 12 w centrum, a jutro od 12 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wyjątkowego albumu Tryptyk Rzymski Stanisława Sojki. Płyta zawiera kompozycje muzyczne Stanisława Sojki do słów tryptyku rzymskiego napisanego przez Jana Pawła II. W nagraniu albumu muzykowi towarzyszyli poznański chór męski Afabry Continui, dwie śpiewaczki, kontrabasista oraz kwintet smyczkowy. Gościnnie pojawił się także Janusz Janina Iwański. Zostań w domu z Trójką. Droga lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu wstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem, niesionym dokąd, niesionym dokąd. Miejscu ze mną się spotykasz, ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty, czy podobnie jak ty, czy podobnie jak. Pozwól mi się tutaj zatrzymać, pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco stępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Ata. Samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień, zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła, jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: zatrzymaj się, masz we mnie przystań, zatrzymaj się, ty nie jest miejsca spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. Ma sens. Toka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd. Przebieraj się, szukaj i ustępuj. Wiesz, że ona musi gdzieś tu być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość ożywczą, świeżość. Stajemy na progu księgi. Jest to księga rodzaju genezy. W tej kaplicy wypisał ją Michał Anioł. Nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Wchodzimy, żeby odczytywać, od zdziwienia idąc ku zdziwieniu. Tak więc to tu wchodzimy i rozpoznajemy początek, który dłonił się z niebytu. Posłuszny stwórczemu słowu tutaj przemawia z tych ścian, a chyba potężniej jeszcze przemawia kres. Tak potężniej jeszcze przemawia sąd, sąd ostateczny sąd. Oto droga, oto droga, oto droga, którą wszyscy przechodzimy, każdy z nas. Człowieka na swój obraz i podobieństwo, mężczyzną i niewiastą stworzył i widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła. pamiętaj Sykstyny. Jak wiele tu powiedziane na tych ścianach. Początek jest niewidzialny, tu wszystko na to wskazuje. Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił. I kres także jest niewidzialny, choć tu spada na twój wzrok wędrowcze wizja ostatecznego sądu. Jak uczynić widzialnym, jak przeniknąć poza granice dobra i zła. Początek i kres niewidzialne przenikają do nas z tych ścian. jedyny. Stwórca wszystkiego zarazem komunia. Wzajemne obdarowywanie pełnią prawdy, dobra i piękna. Nade wszystko jednak nie wypowiedziany. Przecież powiedział nam o sobie, rasa krament. Niewidzialnym znakiem odwiecznej miłości. Kiedy będą się stawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie. Za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i porodziła. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. Kres jest tak niewidzialny jak wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. O mnie nuda, et aperta, sum tante oculos, o mnie nuda. Et aperta sunt ante oculos eos. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Idźcie błogosławieni, idźcie przeklęci, i tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. O mnie nuda. Et aperta sunt ante oculos eos. Omnia nuda. Et aperta sunt ante oculos eos. Powstałeś i w proch się obrócisz. To, co było kształtem bezkształtnym, to, co było żywe, oto teraz martwe, to, co było piękne, oto teraz brzydota spustoszenia, a przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa, ostateczna przejrzystość i światło, przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. Nie zapominajcie. Nuda et aperta sunt ante oculos eos. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eos. Omnia nuda et aperta ante oculos eos. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eos. Ty, który wszystko przenika, on wskaże. Kiedy ludzie nie przestawali wędrować, otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj, tam gdzie ziemia jak żyzna matka zdolna była wykarmić zwierzęta, tam i człowiek rozbijał namioty. miasta w ziemi chaldejskiej, skąd wyruszył Abram syn Teracha z gromadą podobnych sobie koczowników. Myślał może, dlaczego mam stąd odchodzić, dlaczego mam opuszczać pół ziemi chaldejskiej. Czy tak myślisz, czy odczuwał smutek rozstania, czy oglądał się wstecz, nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał głos, który mówił do niego: wyjdź. Abram postanowił iść za głosem. Głos mówi: będziesz ojcem wielu narodów, potomstwo twoje będzie tak liczne jak piasek na brzegu morskim. Że spełni się ta obietnica, myślał Abram, gdy natura odmówiła mi daru ojcostwa. Małżonka, którą umiłowałem od dni mej młodości, nie dała mi syna. Cierpimy nad tym oboje. Głos jednak mówi: będziesz ojcem wielu narodów, potomstwo twe będzie tak liczne jak piasek na brzegu morskim. Głos jednak mówił: będziesz ojcem, będziesz ojcem wielu narodów, potomstwo twe będzie tak liczne jak piasek na brzegu morskim. Daleko i blisko, kim jest ten bezimienny, który zechciał objawić się w głosie, który mówił tak do Abrama, jak mówi człowiek do człowieka. Był inny, niepodobny do wszystkiego, co mógł pomyśleć o nim człowiek. Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi. Raz przyszedł do Abrama w gościnę, było przybyszów trzech, których przyjmował z wielką czcią. Abram zaś wiedział, że to on jeden. Rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę. Rok później cieszyli się oboje z Sarą narodzinami syna, chociaż byli już w latach podeszli. Syn to znaczy ojcostwo i macierzyństwo. Będziesz ojcem Abramie, będziesz ojcem wielu ludów. Odtąd już imię Twoje będzie Abraham. W tym imieniu będę Ci błogosławił. W tym imieniu rozmnożę Twe potomstwo, aż po najdalsze krańce ziemi. Imię to będzie znaczyło: ten, który uwierzył wbrew nadziei. Wkoło ludzie i lud sami sobie tworzyli bogów, tak Egipt, tak Hellada, tak Żyd. On, Abraham, uwierzył temu, który jest, z kim rozmawiał, kiedy szedł za głosem, przed kim otwierał drzwi swego namiotu, w gościnę jego zapraszał, z nim obcował. My dzisiaj właśnie do tych miejsc powracamy. Tędy bowiem przyszedł kiedyś Bóg do Abrahama. Do Abrahama, który wierzył, przyszedł Bóg. Sami sobie tworzyli bogów, przyszedł ten, który jest. Wszedł w dzieje człowieka i odsłonił mu tajemnicę zakrytą od założenia świata. Świata, od założenia świata. Rozmawiali już trzeci dzień o tym wzgórze, na którym mam złożyć Bogu ofiarę. Mówił ojciec syn milczał, nie śmiał pytać, gdzie jest żertwa. Mamy ogień i drwa i nóż ofiarny, lecz gdzie żertwa? Sobie tę żertwę upatrzy. Tak powiedział, nie śmiał głośno wypowiedzieć tych słów. Żertwą, mój synu, będziesz ty, więc milczał. Tym milczeniem znów się zapadał w głuchy ostrzał. Słyszał głos, który go prowadził. Teraz głos umilkł, został sam ze swym imieniem. Abraham, ten, który uwierzył wbrew nadziei, te chwile zbuduje stos ofiarny. Rozpali ogień, wiąże ręce Izaaka, i wówczas co? Zapłonie stos. Widzi siebie już ojcem martwego syna, którego głos mu dał, a teraz głowie ja. O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria. Jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. Inny ojciec przyjmie tu ofiarę swego syna. Nie lękaj się, Abrahamie. Idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. Ty będziesz ojcem wielu narodów. Czyń, co masz czynić do końca. On sam powstrzyma twą rękę. Gdy będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios, on sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu. Tak zawiśnie w powietrzu twa ręka, on sam ją wstrzyma. I odtąd wzgórze w krainie Mori stanie się oczekiwaniem na nim, bowiem ma się spełnić tajemnica. Zostań w domu z trójką. Matko, która nas zna, z dziećmi twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć. Synem wszystkich niewiast wybrana, żyć i drogę wskaż. Córo ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź. Służę blico pokorna, nas zna, z dziećmi twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć. Synem twym z nami. Cieśli pokój świata. która nas zna. Z dziećmi twymi bądź na drogach nam nadzieją świeć. Synem Twym z nami.